Keşke haddimizi bilsek. Keşke mesaip ve devahiyi, tohumlarını kendimiz attığımızı bilsek. O yüzümüzü ona döndürmeye vesile olur. Halk ifadesiyle şu duyguyu içimizde tetikler. Biz ettik, sen etme. Ne olur ya Rab, ne olur ya Rab. Neyin noksan olur ya Rab. Biz ettik, sen etme. Biz ahdü peymanda bulunmuş idik ki, bir yönüyle dini mübini İslam'ı dünyaya hem gösterelim, hem de bir kısım teröristlerin gösterdiği gibi olmadığını bütün aleme işar edelim. Çehresine zift saçtıkları Müslümanlığı mahiyetü nefsül emriyesine uygun gösterelim. Tarihi değerlerimizi, geleneklerimizi, ananelerimizi, milli mefkuremizi, Anadolu insanı mefkuresini yaramaz olmadığını bütün dünyaya duyuralım. Buna ahdü peymanda bulunmuştuk ve karşılığında da hiçbir şey almama azmı cezmi kastıyla. İmamlar tevbe istiğfarda bulundururken halkı böyle derler. Azmı cezmi kastıyla. Belki ağzımızla bunu söylemesek bile bu işin esası olması itibariyle ona ahdü peymanımız vardı. Adeta o duyguya beyat etmiştik. Dünyevi, uhrevi beklentiye girmeme. Hani büyük bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o meseleyi büyük görmüş. Bu işi esbab planında realize eden insanı da tebcil etmiş. Ni'mel emiru emiruha demiş. O emir gerçekten de güzel emir. 22 yaşında kaprislerine kapılmamış. Ehlullah'ın gözünün içine bakmış. Ülemaya saygıyla hareket etmiş. Nefsi adına hiçbir şey yapmamış. Ve askerleri orada İstanbul'u fethetmek için savaşırken kendi otağını da en öne kurmuş. Dedeleri gibi ölürüm, şehit olurum komplekslerine girmemiş. Yani dedeleri gibi davranmış. Hazreti Yıldırım Bayezid gibi, Murat Kudavendi var gibi, ikinci Murat Varna kahramanı gibi, dedeleri, babaları gibi davranmış, öyle davranmışlar. Dedesi sayılır bir yönüyle, uzaktan amcası sayılan Süleyman Şah gibi, aynı zamanda Orhan Gazi gibi, Osman Gazi gibi. Giderken yolda, çadırda ruhunu Allah'a teslim etmiş. Ruhunun ufkuna yürümüş. O mülahaza ile hareket ettiğinden dolayı halisane hareket etmiş. Zannediyorum daha sonra gidip ona deseydiniz ki sen İstanbul'u fethettin. 4. asrı 5. asra bağlayan bir dönemde yaşamış hakim diye birisi var. Müstedrek'inde şöyle bir hadis rivayet ediyor. Senedi sağlam. لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْتَنِيَّ فَلَنْ نِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنْ نِعْمَ الْجَيْشِ ذَلِكَ الْجَيْشِ. Zannetmiyorum o ben olayım. O meseleyi Hızır Çelebiler yaptılar. Ulubatlı Hasanlar yaptılar. Göğüslerini oklara gerdiler esasen. İstanbul'un surlarından içeriye girmek için tüneller kazan insanlar yaptılar. Ve bir de benim arkamdaki o Allah adamları, onlar dua ettiler. Benim babamın da duası vardı. Hazreti II. Murat'ın da duası vardı. Hacı Bayram Veli'nin de beni okşaması vardı çocukken. İhtimal ki bunlardan dolayı Cenab-ı Hak o eltaf-ı sübhaniye ile beni serfiraz kıldı ama ben kendimi çok o işin içinde görmüyorum. Zaten görüyorum dediği an her şeyi kaybetmiş olur. Mazhariyetler, fevkaladelikler gerçek sahibine verilmezse, evet o güzellik bir urba gibi onun üzerinde görülüyor. Hazreti Pir'in mülahazalarıyla o güzellik urbaya ait. Dolayısıyla o urbayı giydirene ait. O da sebep değil, Hazreti Müsebbibül Esbab'tır. Fatih'i Fatih yapan Hazreti Fettah'tır. Esma-i Hüsna içindeki ismiyle. Fettah, ya Fettah, müfettühül ebvab, iftah lana hayrel bab, ebvaben, kesireten. Kendi kendimizi unutma kaydıyla Cenab-ı Hak o eltaf-ı sübhaniye kapılarını kale kapıları gibi ardına kadar açsın. Yoksa hafizan Allah, akla mağrur olma eflatünü vakt olsan dahi, bir edibi kamil gördükçe hemen tıfli mektep ol der nefi. Eflatünü vakt olsan dahi akla mağrur olma. Kendinle kendini bir övünme vesilesi, yaptığın şeyleri övünme vesilesi yapma. Daima başkalarını kendinden büyük gör. Benim yerimde başkalar olsaydı, ihtimal bu iş katlanarak giderdi. Cenab-ı Hak size, sizin arkadaşlarınıza, dünyanın dört bir yanına, bütün varlığını bir çantaya sığdırıp, iradi hicret eden bunlar, İlk dönemin muhacirleri gibi inşallah sevap kazanmışlardır. Çünkü gittikleri yeri bilmiyorlardı. Ne ile karşılaşacaklarını da bilmiyorlardı. Hangi kültür ortamında kendilerini bulacaklarını da bilmiyorlardı. Bir meçhule doğru gidiyorlardı. Bir meçhul kültür ortamına doğru gidiyorlardı. Nasıl tepki alacaklarını bilmeyecek şekilde gidiyorlardı. Ama gidiyorlardı ki kendi kültür değerlerini onlara anlatsınlar. Vereceklerini versinler, alacaklarını da alsınlar. Dünya sulhu, salahı adına, evrensel insani değerler adına köprüler oluştursunlar. Birbirini yiyen insanları birbirini yemeden vazgeçirsinler. İnsanlar yamyam değildir, canavar değildir. Allah onları birbirlerini kucaklamak için yaratmıştır. İşte bu duyguyu, bu düşünceyi adeta gittikleri her zemine birer tohum halinde saçmak için gitmişlerdi. Bunu bu derinliğiyle biliyorlardı, bilmiyorlardı. Fakat şekli ve suri olarak gitmeleri bile öyle semere verdi ki 91-92'den bu yana değişik engellere takılıyor olmanın yanı başında dünyanın 170 küsür ülkesinde Cenab-ı Hakk'ın sadece okul olarak 1400 tane, onlardan fazla okul açmaya muvaffak kılması, bunun yanında okuma salonlarının açılması, diyalog merkezlerinin açılması, başka türlü diyalog oluşumlarının oluşması, aynı zamanda geleceğin dünyası adına, umum dünya ile entegrasyon adına öyle adımlardı ki bunlara hoşgörü ve diyalog köprüleri dense sezadır. Allah Celle Celaluhu bunları yaptırdı. Bu bir hilattı. Adeta hükümdarların hükümranlık adına giydikleri hilat gibi hilattı. Şimdi bununla güzelleşen sizler, bu güzellik bize ait dediğiniz zaman da gurura kapılmış olur, ucube girmiş olur, fahirlenmiş olur, kibirlenmiş olur. Kibriyada haşa ve kella Allah'a karşı muarız vaziyetini almış olursunuz. El azametu izari vel kibriyau ridai femen nazani fihima azeftu finnari. Azamet, kibriya sıfatlarım benim. Bu mevzuda benimle bu mevzuda bunları paylaşmaya kalkanları derdest eder, tepe taklak cehenneme atarım. Allah'ın nimetleri nispetinde bir asa gibi bükülmek lazım. Nimetlerin çokluğu nispetinde iki büklüm olmak lazım. Bunlar senden, her şey senden, sen ganisin, Rabbim sana döndüm yüzüm. Hem evvelsin, hem ahirsin, Rabbim sana döndüm yüzüm demek suretiyle le in şekertum le azidennekum ve le in kefertum in azabi le şedid ahdü peymanını dillendirmeye vesile olsun. Vesile olsun ki Allah da nimetlerini artırsın. 170 ülkeyi o kadar dünyada ülke yok. 340 bilmem ne kadar yapsın. İzni ilahisiyle, rahmetinin vüs'atiyle, fazlı keremiyle, inayetiyle. Bunu Cenab-ı Hak belli bir dönemde yaptırdı. Belki de diyorum. Hakkınızda suizan etmeye, kendi hakkımda suizanlarla öyle açayım ki İstanbul'un surlarındaki kapılar kadar kendi hakkımda suizanım var benim. Ama sizler hakkında hüsnü zannım galip. O dünyanın dört bir yanına giden arkadaşları birer örnek olarak, bu meselenin prototipleri olarak görüyor, sizin hakkınızda da aynı hükme varıyorum. Diyorum ki, bunlara umum bu hizmet erlerine, bu cemaat erlerine, bu hilatı giydiren Allah Celle Celaluhu, onlar bu meselenin kadrini, kıymetini bilecekler diye giydirdi. Hatta onlar böyle bir hilatı sırtlarında gördüklerinden dolayı, tahdisi nimetinde ötesinde, acaba bir istidraç olmasın bu? Nimetlerin böyle sağanak sağanak gelmesi, farkına varmadan bizi bir büyüklük içinde mahvetmek için olmasın bu? İstidraç o demektir. Bu mülahazayı taşıyor ve korkuyorsak, titriyorsak, ayaklarımız titriyorsa, bazen dize geliyorsak, meselenin hakkı veriliyor demektir. Ama hakkınızda inşallah hüsnü zannım tamdır. Fakat eğer bir yönüyle Cenab-ı Hak bir kısım zalimleri, mütegallifleri, mutasallitleri, alın teriyle kazandığınız şeylere gelip konmaları bir yönüyle birileri için bunları böyle mümkün hale getiriyorsa, bence bunu kendimizden bilmemiz lazım. Kur'an diyor ki, aleykum enfusekum, manayı fiil, siz kendinize bakın, kendinizi sık sık gözden geçirin. Aleykum enfusekum, la yazurrukum men zalle izehtedeytum. Dalalet, sapıklık, zulüm, tagallüp, tahakküm, temellük, kıyımcı, bunların size musallat olması bir yönüyle, eğer siz hidayette iseniz, doğru yolda yürüyorsanız bunlar size zarar vermezler, veremezler. Bugün yaptıkları şeyleri iade etme mecburiyetinde kalırlar. Gasptır, hırsızlıktır, irtikaptır, ihtilastır, haram helal bilmemezliktir, Allah tanımama küstahlığıdır. Bu açıdan da küstahların küstahlığına aldırmayın. Zalimlerin zulmüne takılıp kalmayın. Kendinizi gözden geçirin. Hasibu enfusekum kabl an tuhasabu. Ciddi bir hesap günü, hesaba çekilmeden evvel ne eksiğimiz var? Ne eksiğimiz var ki bu zalimane kılıçlar, balyozlar, tokmaklar kafamıza inip kalkıyor deyin. Böyle derseniz size tevbe kapıları, inabe kapıları, evbe kapıları, kale kapıları gibi açılır. Ve içeriye girdiğiniz zaman kendinizi ferih, fahur bir iklimde bulursunuz. Allah'ın himayesinde bulursunuz. Men kâne lillâhi kânellâhu leh buyuruluyor. Kim Allah için yaşıyorsa Allah da onun içindir. Onun için kibari kelam olarak hep demişler. Allahümme kun lena ve la tekun aleyna fi kulli şe'nina ve fi kulli emrina. Allah'ım bizim için ol. Bütün işlerimizde, bütün davranışlarımızda Allah'ım aleyhimizde olma. Küllena ve la tekun aleyna fi kulli şe'nina ve fi kulli emrina. Bunu alın. Hadis diye rivayet edilen men kâne lillah kâne Allahu leh. Onunla irtibatlandırın, örtüştürün. Aynı şey ifade ediyor. Kim hayatını Allah için şayet o işe vakfetmişse, Allah için işliyor, Allah için başlıyor, Allah için görüşüyor, Allah için konuşuyor, Allah için oturuyor, Allah için kalkıyor, Allah'tan başka bütün mülahazalara kapılarını kapatıyor, jaluzilerini indiriyor, attığı her adımını Allah diye atıyor. Onu görüyor, onu biliyor. Yine sermesti cami aşk dediği Mevlana cami geçen de geçti bir münasebetle onun sözünü de alıyor, bir mesnet yapıyor, ona dayanıyor. Onu söylemek, onu konuşmak, onu dinlendirmek, onu görmek, onu bilmek, onunla hemhal olmak, bir yönüyle onun dışında her şeye kapanmak. Aleykum enfusekum, kendinize bakın. La yazurrukum men zalle izehtedeytum. O şirazeden çıkmış, kanunsuz, kuralsız hareket eden, adalet bilmeyen, kendi mülevves fikirlerini kanun ve kural yerine koyan, onunla masum insanlara eziyet eden, bir sürü insanı ağlatan, bir sürü insanın kanına giren insanlar, bence bunlar yaptıklarıyla dünyada tarih karşısında, öbür tarafta da Allah karşısında hicaptan iki büklüm olacak, inleyecekler. Bence size onlara karşı bile acımak düşecektir. Acıyacaksınız o zavallıları. Din yaşıyorum derken dinin canına kıyanları acıyacaksınız. Din derken, İslamiyet derken, İslam'ın tertemiz direkşan çehresine zift saçanları medyalarıyla, o şom ağızlarıyla onu kirletmeye çalışanları, terör örgütleriyle ortak hareket edenleri, orada iki büklüm olmuş Allah karşısında başlarını kaldırıp onun cemali ba kemaline bakma imkanını kaybetmiş o derbederleri, o densizleri gördüğünüz zaman içinizde acıma hissi köpürecek, acıyacaksınız. Burada çektiğiniz ızdıraplar değil, orada da gerçekten ızdırap içinde kıvranan, tarih nezdinde ızdırap içinde kıvranan, tarihin sayfalarında, paragraflarında, satırlarında lanetle yad edilen o cebabireyi gördüğünüz zaman siz de üzülecek, iki büklüm olacaksınız. Onun için aleykum enfusekum la yadurrukum men zalle izehtedeytum. İhtedeytum diyor. Kip olarak, iftial babından hidayeti tabiatınıza işlemiş, içtenleştirmiş, sizleştirmiş iseniz şayet kimse size zarar veremez. Ama hidayet deyip günde 40 defa da ihtine sıratel müstakim dediğiniz halde hala heva ve hevesinizi kanun, kural sayıyorsanız, hala kendinize ters gördüğünüz insanlara lanetler yağdırıyor, onları şakî gibi, eşkıya gibi gösteriyorsanız, terörist diyorsanız, paralel diyorsanız, hafizanallah, kaybediyorsunuz demektir. Bu türlü şom ağızların esasen döktürtüyü dırıltılardan, hırıltılardan uzak durarak kendimize bakmamız lazım. Aleykum enfusekum. Esas size düşen şey kendinize sahip çıkmak. Evet, Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Ey Rabbimiz, bizi hidayet ettikten sonra kalbimizi kaydırma. Doğru bir yola sevk ettikten sonra, hizmet yoluna sevk ettikten sonra, bir kısım basit insanların dünyevi yaşayış, ikbal ve istikbal adına, saltanat adına, debdebe adına, saray adına, filolar adına, 50 türlü yalan söyleme gibi, 50 türlü ifrada bulunma gibi densizliğe düşmeden sizi, bizi Allah'ım muhafaza buyur. Muhafaza buyur, densizleştirme. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Men kâne lillâh, kâne allâhu leh. Nerede olursanız olunuz, Allah sizinle beraber. Bir yanı şu, ona göre temkinli, teyakkuz içinde tedbirli yaşayın. Amanın, aklınızın kirlenmesine, tasavvur dünyanızın kirlenmesine, hayal dünyanızın kirlenmesine meydan vermeyin. Rüyalarınızın bile kirli cereyan etmesine meydan vermeyin. Bir yanıyla böyle. Bu manayı ifade ediyor. Her zaman el-ihsan en te'abdallah ke'enneke terahu fe'in lem tekun terahu fe'innehu yarak. Onun tarafından her an görülüyor olma mülahazasıyla hareket edin. Görülüyor olma mülahazasını gez, göz, arpacık yaparak onu görüyor gibi bir mülahazaya yükselmeye bakın. Üveykler gibi kanat açın. Onu görme ufkuna doğru yükselin. Allah'ın izni inayetiyle bir manada bunu ifade ediyor. Bir manada da Allah sizinle beraberse, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın izni olmadan katiyen size bir şey yapamazlar. Yaptıkları şeyler demek ki o kadar izni varmış. O da neymiş? Cenab-ı Hak size bol bol verdiği imkanları rantabl olarak, hiçbir mülahazaya kapılmadan, cennet sevdasına, huri sevdasına, ırmak sevdasına, köşk sevdasına, villa sevdasına kapılmadan, sadece el-ihlas ve rıdak ve halisel işk ve iştiyak mülahazasına bağlı olarak, acaba her anımızı böyle yaşadık mı? Bundan eminseniz o kulak çekmeleri bence bir yönüyle başkalarının zulmüne verebilirsiniz. Zalimler, biz hiç böyle bir şey düşünmemiştik. Benim aklımın köşesinden huri geçmemişti. Cennet ırmağı geçmemişti. Bir köşk, bir villa geçmemişti. Demek ki karşı taraf zulmediyor. Yok, buna kadar bakın. Buna kadar bir makam, bir paye, bir beklenti, el-ihlas ve rıda ve halisel işk ve iştiyak, o yüksek mülahazanın mümin için bir gayeyi hayal, Frenkçe ifadesiyle bir ideal olma, bir mefkure olma, bunun dışında başka mülahazalara takıldıysanız, şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle böyle müşarun bil benan olalım, bunca okul açmışlar, bunca diyalog köprüleri kurmuşlar, aklından hafif geçtiyse, sen bir yönüyle ubudiyetini kirlettin demektir. Allah'a karşı kulluğunu kirlettin demektir. Kirliliğin seylaplar halinde aktığı bir dönemde, arkadaşların bundan eteklerini kirletmeden sıyrılmalarının çok zor olduğunu biliyorum. Egoizma, egosantrizma, bir yönüyle narsizma, başını alıp gittiği bir dönemde bu türlü levsiyatı paçalarına bulaştırmadan hayatını sürdürme çok zordur, biliyorum. Herkes levsiyat içinde geziyor ve gayet normal görüyor. Bağışlayın, gırtlağına kadar pisliğe saplanmış. Haram yiyor, haram içiyor, yalan söylüyor. Allah akıllarını başlarına getirsin. Münafıklar peygamber olduğu dönemde bile bir sürü saf Müslümanları bile arkalarına katıp sürü gibi sürüklemişlerdir. Kesrete bakıp aldanmayın. Kıymet kesrette değil, keyfiyettedir. Gerçek mümin olmadadır. Kalla bel tuhibbûne l-âcile ve tezerûne l-âhire. Onlar hayır hayır, dünyayı ahirete tercih ettiler. Saltanatı, villayı, yalıyı, maaşı ahirete, Allah'ın rızasına tercih ettiler. Hidayete kabiliyetleri varsa, hala azıcık Allah'la münasebetleri varsa, Cenab-ı Hak takviye ederek hidayetin hakikatine ulaştırsın. Kendi keremiyle, rahmetinin engilliğiyle, fazlının vüsatiyle Cenab-ı Hak onları da bütün bütün mahrumin, mağzulin, merdudin, mağdubin aleyhimden eylemesin. Amin.